veritable university populaire. Jami al-Sha'biya wa khamnibi ku am kham kham ta kham kham basal lillahi ci lu ko tank ci mom mu yar ñamu yar ci kham kham ci ay fukra mu xamone yeb mu soti lako ñi ay magi diire di ay magi tariqa di ay lamp ci Senegal mu tafleel ci aduna so deme dekk bu melni Thiès fekk war tafsir lu bar kay cerna tafsir Abdourahmane kay nga dem dekk bu melni Ndiar fekk fa cerna kay nga dem dekk bu melni Kaolack fekk fa Alhadj Abdoukal nga dem dëkk bu mel ni Sokol te fa Alhadj Amad Dem nga dem Ngumba Ngewul fekk fa Serigne Aline Bak Serigne Ndiaga Ndiaye nga dem Louga fekk fa Serigne Ousmane Fall ñii ñëpp di ay biddiwu xam-xam nga dem Ndar fekk fa Serigne Diraye Diop nga dem Gaye fekk fa Alhadji Aline Diop Maymouna wax na ñu ni Seydil Hadji Malik ñi mu jàngal ñett la ci defal lijaasa ci xam-xam Serigne Aline Diop moom ca la bokk ak Serigne Aliou Guèye ak Serigne Babacar Sy nga dem Dagane fekk fa Alhadji Abdoulaye Sow nga dem Rosso Mauritanie fekk fa Serigne Mbaye Wat nga dem Bambay fekk fa Serigne Ibrahima Kébé nga dem Dakar fekk fa Alhadji Moustapha Diop ñoo ñëpp Seydi Hadji Malick leen jàngal solleen nga dem Koungheul fekk fa Alhadji Salihou Lo amul benn gox ci Sénégal te du Maodo yebal na fa benn biddéew muy takk foofa di borom xam-xam xam lépp sell maandu teey yaru jikko yi yonent bi am yépp mu ferme ko ci boppam noonu la liggéey ci Sénégal tabarakallahu liggéey liggéey liggéey li mu liggéey yaatu na bu nu leen doon lim dana génn Sénégal ci biir Sénégal gox bu ne département bu ne région bu ne samp na fa ay bidéew ba beer mu daj mu génn Sénégal boo demee Côte d'Ivoire fekk fa Alhadji Madine Cissé Alhadji Madine bu yóbbee nga dem Congo Kinshasa fekk fa Alhadji Madiakhou Diong nga dem Congo Brazzaville fekk fa Madiéye Diéye nga dem Bandi Sari fekk fa Gorgui Babacar Dieng nga dem Guinée fekk fa Alhadji Ndiaye Kane nga dem Bamako fekk fa Alhadji Abdou Ndiaye ba Afrique daj réew moo mas a dem ci Afrique daal du fekk ngënk bu fa nekk jóge ci Cheikh Alhadji Malick di jàngale di yare di gindi nit ñi di leen teg ci yoon te du leen naa du leen expulwaati day doxal mission rek ndax noonu la yare taalibeem yépp man ko wax nit ñi sànq ma leen daayira daayira bu amul woon dañu am nun taalime yi ci jamono bi fu ñu defe suñu yar suñu tarbiya ndax li suñ Babacar si waxoon ni yàlla bu sakkul woon jigéen fan la góor di def wërsëgam foo koy def doo am kër doo am jabar doo am jabar kon koy def sa wërsëg boo mu bëggee nga utiliser sa wërsëg li indi jigéen mu jural la famille famille ba waru ci sa kaw ngay utiliser sa wërsëg mais ñun tam bu daayira amul woon fan la ñuy def suñu tarbiya daayira waxuñu nga dajale xaalis yóbbu ciwaawal da ngeen daan dégg muy wax naan dama bëgg ngeen bokk ndey ak bàyyi ci diin ak ci tariq daayira du ma ñàkk kees waaye bu ngeen ko dajalee balaa ngeen ko yóbbu ciwaawal na ngeen seet ba xam daayira bi am na ku ci am soxla wala dee ngeen faj ko ca yaa ngi yóbbu amalog bi tiwaaw waaw daayira bi am na ku ñu coupé courant faj faj ko ci mais bu ko yóbbu tiwaaw ndax bu ñëwee tiwaaw dañ ko koy jox daayira bi am na ku ci am jabar doom te amul lu mu jënd xar jox ko ko mais bu ko yóbbu tiwaaw solidarité la du moyen d'exploitation mais moyen def sa tarbiya la bu ngeen dajee benn oustaz Diop defal leen benn leçon ci laam ndax dana am mbooloo ay mag nekk ci te duñ ko xam te duñ koy rusa laaj su ko waxtaanee mu xam ko muy suturaam su beneen yoonee mu defal leen ko ci julli su beneen yoonee mu defal leen ko ci koor su beneen yoonee mu defal leen ko ci aj su beneen yoonee mu defal leen ko ci asaka loolu la daayira jëriñ école la bu ngeen di complété woo seen tarbiya ci sharia bi ak seen tarbiya ci tariqa bi su ngeen noppee seet benn dog ngeen def ko moo xam latif la moo xam salatul fatiha la moo xam basmala moo xam leneen la ngeen ñaan ko ñaanante yàlla dellu fu ngeen jóge woon soo fay dem sañoo faa dem te ana wa njàpp xadara daayira toujours nga fay daje dañoo war a jàpp ba dell door fay toog buñ fa toogee itam luy jëriñ nit rek lañu bëgg ñu di ko fa wax waaye waxu ñu di fa xulóog di fa weranteeg di fa saagaan ndax na leen wóor ni xadara bu ngeen def muy bu daayira Seydou Hadji Malick ak Serigne Babacar nga ci biir te bu fa ñàkk teggin jubee ñu dem seen yoon na benn góor daf ma nettali ni ci salu ni dañu xëy war a def benn attaque mi ngi taxaw Sidi Ahmed Sy ne mu am benn soldat bu saaga ca bopp bataillon ba ne Sidi Ahmed Sy ko diw tey ñun ñëpp bu ñu demee daañu jeex mu ne ko ak Sy lu tax mu ne ko Sidi Hadji Malick gi ñëw ba jub si ñu moog Cheikh Omar Cheikh Ahmed Tijani waa ji saaga rek ñu wàññi ko ni ko tey bu ñu demee kenn du dellu si seen bataillon booba kenn dellu siwul keroog nga defee kon loolu daayira yi jëriñ seen barabu tarbiya la daje fa bokk nday bokk bàyyi waxtaane lu leen jëriñ seen diine seen tariqa seet jamono fu mu toll di xalaat jamono bu ngeen toogee ñuy boycotté tariqa bi di boycotté tariqa bi ñu naan ha borom mën na koo faj borom du faj tous parce que bu dee Seydou Hadji Malick la ko waroon def na ko bu dee Serigne Babacar Sy la ko waroon def na ko jamono yii itam ñun ñii fi nekk lu noo koy défendre wala ñu yàq ko ñu yàq ko te am na ñoo xam ne dañu jóg taxaw tem pour yàq tariqa yi loolu nag toujours dee leen ci xalaat di bàyyi jamono xel xam ni lii la ñu am waaw soo naa ko barki doon rek bu yàggul bu njëge naan waaw Sénégal mag ñi ñaan nañu dem nañu wëli yi fi tëdd waaw boo demee Baghdad wala Irak juróomi téeméeri wëli yoo nga fa tëdd ca Irak ci boppam Cheikh Abdou Qadir Diolane nga tëdd ca digg ba di wëli yu di qubbu di shérif Abu Hanifa ñeenti ngir yi am ci l'islam benn bi ki ko créé ma nga fa tëdd di Abu Hanifa Hassan al-Basri mi jëk indi tasawuf ci l'islam ma nga fa tëdd, Musa al-Kazimi ma nga fa tëdd, Ibrahim ibn Adham ma nga fa tëdd, Abdul Karim Qushayri mi nga fa tëdd, Abdul Karim Julay nga xam ne moom lañ tuddi Imam al-Ta'ifatayn ma nga fa tëdd. Te tey gis ngeen ne dëkk ba yàqu ba nit ña sàggane seen diine, safatu leen def lu leen neex. Américain yaa nga fa dugg di yàq di leen boole, ña ngay rayante bés bu nekk ay oto piégé, amatul menn mbooloo mooy dem ba sa xel dal, jàkk yaa nga ñuy lakk, juma yaa nga ñuy lakk, bés bu ne ñuy juróom fukki nit denn bi, téeméeri nit denn bi, te pourtant ay million nga fa tëdd. Mais ndimbal na jafe ko la ko borom. Su ko defee nag kon kii li ñu ko mën a dimbalee du wax rek, jamono wax discours wax jonkul mbuus, jonkul mbuus xanoo ubbi mbuus dëpp ci sa gémmiñ di wax ba jant soo nga làmb daj dar, noonu la wax nag. Kon danoo war a jóg-jóg bu bees, boole suñuy bopp, boole suñuy xol, bàyyi clan yi, bàyyi xëccoo yi. Tey moom mii muy jiite ñëpp fu nit nekk ci tariqa bi te am mbooloo mooy moolo yi nit ñëpp ngi ci suufu xalifa bi, ku mu neex ak ku mu naxari. Suñu ko doxalee suñu ko doxal, ku ko ci doxalu nit la ciy mujj sa mbooloo romb lay ñëw tiwaawan te doo ca mën tuuf. Ndax loolu siñ daanu ko ci waxoon ba ma ko wax ca kaw ni ma am na ñoo xam ne dañu jëy ci kër gi ba fees te nangoo fi ñu sof tudd kët, waaye man tam la ma koy faje ni gis ñañu am daneen leen romb di ñëw tiwaawan ñu ku juural terog loolu wax ñu ku juural te duñ ca mën tus. Su ko defee ñu bàyyi clan, bàyyi par parlo, bàyyi fila bété faa kaak kaak, lu amul njëriñ. Foo dem ci àll bi da ngay gis ni njabootu tariqa bi la leen feebar mooy ñàkk ànd, mënu ñoo ànd def dara, mënu ñoo ànd def dara. Da ngay dem ci dëkk ñu war fa am zawiya, mënu ñoo fa dem waaw jiite ma ngoog jiw maa ko ko xam waru ma jiite kooku amul sang. Waaw ndigal dong ndigal dong ndigal dong yooyu yëpp nag dañ koy dindi suñu biir, bokk nday bokk bàyyi dindi planté fële moom mii fi nekk ñëpp xam ni moo yin ñëpp mu jeex tag. Su ko defee ñu àndandoo liggéeyal tariqa bi nekk benn di bokk baat, bu boobaa kenn du yëpp tariqa bi. Waaye am na loo xam ne suñu ko defee ku yëpp tariqa bi nun la barki dem rek laa dem bamo ko dajeg tijaan ya fa nekk, waxuma tijaan yi Sénégal de tijaan yi Mali. Man defoon naa ni Bamako 10% wala 7% ñoo fay tijaan, ndeke 67% sont des tijaans. Et li tey ma yóbbu ma ci juma ji ma julleen ñoom juma, juma ji xaw na toj, ñu wa ma seen xadra, xadra ba day la ne fii ak kër père lépp di ay kaadar ñëpp toog ba si fa tur juma ji. Foo tulli dégg riir ma da ngay defe ne xare bu màbbu la. Allah Allah Allah Allah waaw loolu foo dem ci réew mi fekk adduna bi fekk ko fi, boo demee bàmma ko fekk fa loolu, nga dem Guinée fekk fa loolu, nga dem Guinée Bissau fekk fa loolu, nga dem Côte d'Ivoire fekk fa loolu, nga dem Tchad fekk fa loolu, nga dem Cameroun fekk fa loolu, nga dem Soudan fekk fa loolu, nga dem Égypte fekk fa loolu, nga dem Maroc fekk fa loolu, nga dem Tunisie fekk fa loolu, nga dem Algérie fekk fa loolu, nga dem Arabie Saoudite man ko gën a bañe ba si faa nga koy jib guddee bëccëg ca ña fa nekk man ñu ko faj. Parce que Serigne Babacar dafa waxoon ni si Ahmed Tijani li muy bañ du fi amee, soo nee du fa amee rek dana fekk ma mu am. Nga dem ba Indonésie malaanu wuti fa yaa ngi fay lay, nga dem ba Turquie Zawiya Cheikh yaa nga fa, nga dem ba Albanie Zawiya Cheikh yaa, nga def Amérique New York Ohio Chicago yu ci nekk dawé ci ahmed tidiane nga nga dem france marseille bordeaux bordeaux keur ali mbou mi fala hadar cheikh ba nek falay def hadar waxtu mo fa dem ak keur makhtar kamara nga dem marseille ñom bolé ci li nga ma len wax wut len malanu wazifa di wazifa ay talib ak tidiane fu ñu dajé bu hadratul jumu'ati joté nañu dajé lal malan wazifa su ngeen ko def da ngeen mujj tuba bi top sen gannaaw di daw te difficulté yi ngeen fi am da fay jeex ba wa dañu ñew yow ci ndigal sey mawsoul la demo ma dajé talibé fekkuma ñu am fa sax pantéré te ba wa dañu suñu mbokk mouride ñoom ñew jël ci yobuma sen jakk yobuma sen juma ma jité len fa mais tijani amuñu fa sax pantere te ñoo fa ëpp téméré yoon waaye mënu ñoo ànd rek xëy wuti xaalis yi ñëw tëdd xaalis toro baax na dollar baax na ci liy defar àdduna la bopp mais li tax yàlla tàkk leer wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liyaabuduni ngeen bàyyi ko nag ca laa dal ci seen kaw ba ñu door fay commencé am benn juma boo demee beneen dëkk ci Europe noonu boo demee ñàkk ànd moonu gaañ ak ñàkk di daje di waxtaan di xool jamono fu mu toll kenn ku ne nañax nañax ñëw ci waawoon fekk ziar daw nangam éliteriñ di wax tey est ce que jaam loolu du liggéey loolu du liggéey kon ah maa ngi xaabaa ba sotte loolu waaye ndigalam la moom mu wax ne waxal ak nit ñi kon danaa leen ko wax waaw ngeen xam ni l'islam topp la ak jaamu ngëm leer la ak pas-pas ixsaan yooyu ñett la maqaamul muraqaba la wa mushahada ngeen bàyyi loola xel bu baax baax ngeen joxante loxo yi ñëpp nekk benn balonte ak suturaalante muñalante dimbalante loolu mooy tariqa bi te loolu la fi mag ñi bàyyi woon waaye kenn ku nekk sa bopp individuellement bopp sa bopp sa kenn faalewul kenn kenn ku nekk ni sëriñ bi rek laa faale déet boo faale sëriñ bi faale sa mbokki taalibe ndax sëriñ Babacar si def ni woon dafa am benn ciit ñu ñëw ci Cheikh Alhaji Malick di ko ndokkeel di ko balu àq mu ne ah man kay sama digganteeg yéen saquma wax ndax lu ngeen ma def mën naa leen ko jéggal waaye seen diggante yi bopp ngeen di xeebante ba gaañante laay ciit xeeb sa mbokku taalibe te xamoo lu mu ëmb ba dafa mu mel na kon nag tabaarakallahu ngeen delluwaat xalaataat fu ngeen mën a nekk ci Sénégal wala bi ci Sénégal boole waaw boole seen bopp di ñëw munit tiwaawan di ñëw di ziar am na taalibe yoo xam ne danañ toog 10 ans waaye boo leen gis xàmme leen taalibe foog 10 ans ñëwul tiwaawan benn mu bekkoor wala muy kàccoor waaw taalibe bu am 10 ans ñëwul tiwaawan benn mu bekkoor wala mu kàccoor man maa leen ko wax te dañ ma dama koy wax rek nit ñi toujours ni ñetti wururu baaxul kañ nga gëcc sa ngoro ba wururu xam nga ni ndaw sa jël nañ ko bu yàgg kañ nga gëcc sa tool ba wururu xam nga tool ba booy kañ nga gëcc sa sëriñ ba wururu xam nga ni sëriñ bi fàtte na ah am na ci ñoo xam ne dañoo def ne bu ñu amee xam-xam passé nañu ñëw ziar def yoon loolu kenn du ko passé am yoo xam ni bu ñuy gàmm si dañuy leen ba 11 heures ñu taal seen oto parce que am nañu xaalis ñëw fekk dëkk di fees nga dàkk benn photo ubbi tuuti déglu tëjaa teel gàmm si woo poto poto nga gàmmul poto poto nga gàmmul taalibe lamu nek da koy jaral dara tariqa bi nak xana bala la jariñ nak yow tam mu jaral la dara way jaral la tax ci tariqa tijana ñi di kurkuni fu ne ñu di ba feug bop gis ngeen digelu cheikh ahmed tijani ci afrique ki la nek da ngeen ko xam fi la nek te du fi taxu mu ak fu ngeen mëna dem ñu di len naxatal yi fi tiaxat fi li digel nek digelu cheikh ki la nek te du fi ciuk na ngeen ko xam jox na ko cheikh alhaj malik mu tekk ci loxo seigne babou kassi mu bayyi ko fi dem du fi ciuk ma wax len lool su ko defal kon tabarakallahu delu ci wat xolat sa bop dafay war waye bulil fetal rek fetal fatte dem sa yoon defe num la nexe du baax tariqa billah jul lool dafa laaj toujours di réfléchir dafa laaj toujours di jiso dafa laaj toujours di jël ndigal mais ñun ñu ngi ni kenn ñamawu cee def dara te amul ndigalu suñ mansu duñu fetal mukk sañuñu ko fu nuy mën a dem fu mu mën a toon masuma génn mukk ci waawal te xamul fu ma jëm wala lu may doxi masuma def fii dara te ñëwuma ko aw kooku de moom noonu lay def masuma woo mukk ci téléphone ma taxaw si ma ne fii mawsuru lay woo rek àgg naa suuf jël téléphone bi ma du ma taxaw di wax suñ ma ne Serigne Cheikh lay woo masuma ko wuyu mukk taxaw suñ ma ne Thierno Mountaga lay woo masuma ko wuyu mukk taxaw damay àgg suuf pompe téléphone du doon ne allo xarma la parce que xarma la nag soo xarmaalu sa Serigne kay matatu ko nag su ko defee nag kon ngeen bàyyi waat xel tariqa bi bu baax am na ñoo xam ni kat seen itte yëpp duñ ko man sax waaye du tey ñu wax ko nag seen itte yëpp mooy xeex tariqa bi booy côté ko njang ca xale yi propagande di leen découragé ñu ci jigéen ñi di dugg ci biir kër tariqa yi di fi takk jabar pour di tourné yëppa rek yooyu yëpp ay plan yi ñuy tëral te nit ñi xam ñu daan nañax nañax nañax nañax mais ñun tam jël nañu matuwaay yëpp xam ngeen ko sax matuwaay yi ñu war a jël yëpp jël nañ ko teg taw bi ca bokk vaahir ak baatin nag vaahir ak baatin ko defee nag kon ñu ngi ziar ñëpp di ziar Serigne bi di ko ndëkkeel di ko balu ak di leen balu ak di leen sopp di leen bëgg ni ngeen bëgg xadare ngeen muñ boole ku muñ nag ñu ngi ci jamono boo xam ni ku muñul doo dem ku muñul doo dem Serigne baa ngi gërëm taalibe yëpp muqaddam yëpp président daïra yëpp iliman yëpp mbokki taalibe yi aji ci xadara bi yëpp mi ngi leen di gërëm di leen ñaanal di leen bàyyi xel mi ngi gërëm nawle diineem yi ci Sénégal ñoom ñëpp yónnee nañ fi ay ndaw moo xam sunu bàyyi Salih Mbacke la moo xam sunu bàyyi Boukounta la moo xam Serigne Abdoulaye Thiaw Lay ñoom ñëpp yónnee nañ fi ay ndaw Serigne baa ngi leen di gërëm di jokk wëlëreem ak ñoom ba ci Serigne Thiene ba ñoom ñëpp ba ci Thiès kër maam Alhaj Mën Njëgël kër Alhaj Ibrahima Alhaj Iliman Saaxo teewoon nañ ñoom ñëpp pir njabootu tafsir Abdou Cissé ñoom ñëpp teewoon nañu ak ñi ñu ko bokkal ñëpp Serigne baa ngi yeesal wëlëreem ak ñoom di len gërem di len ñaanal jam ak yiw ba ci suñu njabooti Baye Alhaj Abdoulaye Niass ci Kawla njabooti Cheikh al-Islam Alhaj Ibrahim Niass ñoom ñepp suñu bangi yeesal wala réem ak ñoom ak bokk gi ak l'islam be tariqa be tabarakallah gërem mbokki talibé gërem gouvernement bi président de la république gouvernement ci li ñu def ci gam gi ci ay taxaway señu bangi dem di gërem di len ñaanal di sante sëri docteur yi seen kilifa yi gendarme yi policier yi garde républicain yi ñoom ñëpp directeur de service yi ci Sénégal yëpp moo xam service société privée yi la moo xam société nationaux yi la ñoom ñëpp sëriñ baa ngi leen di yeesal cantam ci ñoom ak ñaan yàllaam di leen bay xel tabaarakallaahu di sant koskaas te jaale ko ci seen président ak bureau bee commission yi liggéey koskaas mouvement xadra bi la am na sax ñu koy wër di détruire naan du ndigal te ñun duñ doxal nuy ndigal di ci des koskaas man maa ko jiisi xawma nu muy doxe lekkuma seen xaalis laaluma seen dërëm xawma kees gi lu ci nekk laaju ma ko duma ko laaj amul benn ndimmal bu fi ñëw ba ma xam nu muy doxe ci loxo président bi lañ koy teg ñoom ñoo xam nu ñu koy doxale leen rek laa ci soxla de bu ñu gàmmoo ba nëpp ñu defal ma compte rendu fan la ñu def yëfi jàmbur yi ma xam ko loolu laa ci am ak organiser ko waaw waaw daf ni waaw bëgg waaw bëgg dem di président yow dafa woon ni ma ni koy cerele ma ngi ko koskaas jëbale ko ne 3 millions te yóbbu nañ ko lii jox nañ ko jigéen ñi lii dem nañ jëndi ci liñ ci war a jënd yëpp pour añam réception bi koskaasu koy def tant yi ngeen gis carburant yi oto yi ñëw oto manq yi kër yu yàqu yi lépp koskaar moo koy réparé waaw dogu ñaani ak itam fukki fan ak juróom 2000 personnes nekk fi ñu deen dundal añak reer ak ndékki te yu neex rek la ñuy lekk xam nga leen buur lañu te lépp koskaar sa koy def waaw mango kon buñ ne dundigal caaxaan la mooy ñi nga xam ne dañoo bëgg rek mbooloo yi seen mbooloo yi bopp ak ay caaxaan yi caaxaan di leen exploité di ko def ci seen poche ak di farfarlo mais ngeen xam ni man noonu lay doxale koskaas sama yoon nekku ci seen kees damay cotisé comme tout le monde chaque année ma ni lii laa man jox leen ak yeneen ak yeneen di wuti di leen indil di leen jox lii ngeen gi muy tàkk yëpp ci juma ji koskaas moo ko dem ba ci lamp bële bëri ci dem ñoo ko dem toog toog indi def ko muy ñeente te beneen jënd nañ benn bu rafet pour digg juma ji pourool leen ne ñun ñu ngi liggéey ku ñoon jàpp lañu ku mënul bàyyi nu lore na ñu ngi liggéeyl xadara bi mënuñu lu xew ñu ni sëriñ bi indi ñu ngi ni di defal benn salle de réception ah salle baa ngi ni dépensé ñu si dèjà 900 millions te mi ngi dem te dana àgg incha allah parce que ñu yéen ni déwén bu ñuy gàmm ci la ñuy gàmm ndax préparé nañ ko ba nag ñu ngi dajale matériel bi te am na lu bari luñ ci am te gis naa ci ñoo xam ni neen dañ ci def seen loxo pour mu yegg benn yoon ñu defar ko loolu mooy liggéey koskaas bu leen def ni dañ fi nekk rek di tappale te ku ci lekk dërëm da leen def maa ngi leen di contrôlé kuñ ci jox dara ngir wéyaale xam naa ko yooyu yëpp maa ngi koy xam yooyu yëpp maa ngi koy toppatoo ndax nee na nga dajee nit mu ni ma diw ñëwoon na fa jox naa ko temps ma ñëw ne ndax versé na ko ah tudd ko de ma ne ah ku laaj nag da ngay joxe reçu ku ñu jox da ngay jox ko ko reçu waaye boo ko jox reçu bàyyi ci sa poche yooyu dama koy contrôle problème nag ñun dañuy liggéey pour xadra bi dañuy tarbiyewu constance Serigne Mansour moo ci joxe ndigal ak Serigne Cheikh ndax booba jamono 1968 la gouvernement bi am ay jafe-jafe mu am ay manifestation ci Dakar ak policier ak ay élèves yu gerew étudiants yi université gouvernement bi yónnee ni mënul yónnee ci ay gendarme dana yónnee ci rek fukki gendarme symboliquement Serigne Cheikh woo ma ñëw mu ni ma waaw sol gendarme ay jinne lañ man déet mu ma ay malaaka lañ man déet mu ni ma di ay nit lañ ma ni ko waaw mu ni nekk leen gendarme ba gàmm gi passé ñu daal di tànn juróom-ñaar fukk ci suñu biir ñoo assuré gàmm ga ba mu jeex lépp jaar yoon sëñ Mansour mii ni ma ah xaw ma gendarme yi danañ dellu seem déete waaye lii de moom bu mu fi jógati Serigne Cheikh it ba muy dem Dakar mu ni la ngeen ma fa fekk alxeme ñu dem mu ni lii waroon na am ci kër gi bu yàgg na ngeen continué organiser ko mu nekk mouvement avant garde kër gi ñu door di commencé nag mu ñëw xale yi neen baax na ñu doxal ba mu yàgg ñu ngi yemoon ci 370 personnes mu am jamono Alhaj Abdul Aziz radiallahu anhu woo ma ni ma dama bëgg nga dem seetal ma Abdou Diouf mu wutal ma yoon wu ma jëlee contact avec tous les ambassadeurs yi nekk ci Sénégal te représenté du pays islamique ma dem wax ko Abdou Diouf mu ni ma déedéet kooku day metti ci góor gi la joxe bés rek ma yebal leen ñoom ñëpp ñu ñëw fekk ko ci waaw li mu leen bëgg wax mu wax leen ko ma ñëw wax ko ko mu ni ma bu altiné altinisier nun mu woo ma ni ma na ko koskaas organisé koskaas ko organisé moo def añ ya def lépp ba am sa dañu ñëwee ba dem man mi ñu bisi ca guddi mu woolu ma ma taal sama oto dem fekk ko ci ay numaté mu ni doyu ma ne dara dama lay yóbbante ci koskaas rek ngërëm ak ñaan ñaata ngeen may ni ko ah ñu ngi nekk 370 personnes mu ni loolu tuuti na yéen tam def leen ko 2000 personnes bi leen ko xeeb te la ñëw nag créé yeneen section ba tey am nañ 3000 personnes te ñu ngi continué ku bëgg ñëw jàpp ci adhère nekk membre soutien wala membre amatu sax membre soutien membre actif rek mu am wallaay wallaay nee na bis gaamu sax ba jot ci ñu rek ba jar na constat te moom ba solee mbur bi rek foo jaar ñu laaj kon nag ngeen xam ne noonu la constat joxe ma parce que dama gis ku ci dem gis ay nit naa ne woo constat du ndigal a du ndigal ma ni leen ko koy wax ci du ruq la koy wax te noonu li ñuy wax ci biti lan koy waxe cette yan rek ki ñemee wax ci kaw ak kiy wax ci suuf soo defee voilà noonu la ñuy liggéey ci kër gi def tarbiya di seet di yàqu ñu di ko reppaani gis ngeen ci baraak yi nekkoon constat ko dindi di ko tabax ay baraak yi suñ baabu kër si la ay këram la di ñëw naan suñu mesure kaay tabax ko te baraak yëpp daanu woon la kër clair constat ko defaraat ba mu ni kaj kër Mahmoudo fii waaw Ndiassam bu ñu jógee ci gannaaw baraak yi Ndiassam la ñu jëm pour reppaani ko defar ko ba mu jeex tëjal leen ko indi caabi yi jox leen noonu la ñuy def su ko defee kon ñu gërëm constat ci seen dévouillement gërëm leen ci respecté bi ñu respecté suñu début mu di foi discipline discrétion tabarakallah ñëpp ñu ngi leen ci gërëm ci seen taxawaay ñaanal leen sëriñ bi toujours mu ñaanal leen toujours mu wax ma ko kon loolu rek la ñu bëggoon wax yàlla dogal ni tam njaboot yëpp a ngi teew sëriñ Mansour a ngi nii di taw sëriñ Moustapha tey moo mag ci kër gi ñi fi nekk ñëpp njabootam lañu ay rakkam lañu na ko papaam daan defee ndax papaam moom lañ fi toogaloon di ko doxal ndax bi si sëriñ Babacar si jógee man mii la sëriñ Mansour yabal ak sëriñ Cheikh ni ma demal seeti sëriñ Moustapha ma dem mu ni ma dem leen ngeen doxal maa ngi fii di leen ñaanal xam naa ni du ngeen fa wax lu góor gi waxul woon, du ngeen def lu góor gi deful woon. Ma ñëw wax leen ko, ñu toogal ko fi di ko doxal, muy yabal njabootam at mu jot, ñu ñëw fekkee daje bi ànd ak ñun gàmm gi, ànd ak ñun lépp ba mu sotti ñu dellu. Ñu ngi koy def ànd ak discipline ak teey ak yar. Tabaraka Allah moom itam mi ngi nii, ah bu nu teewee mu teew, bu nekkee biti réew lu mu jàppoon danu ko bàyyi. Ñëw xam ni ah gannaaw bu kimbaar. Soo defee ñu nuyu njaboot Sëñ Moustapha yëpp, sëñ baa ngi leen di nuyu, di leen ñaanal, di leen bàyyi xel. Dairatul Kiram Alhaji Malick Ndoye ak ñi mu bokkal bureau bi mag ñëpp ngi nii toog. Yilif daayira yi Sénégal yëpp, daayira suñ Babacar yëpp, daayira Kiram moo leen superviser, moo leen di contrôler, moo leen di jox service. Chaque année daañu ñëw mois de février indi seen programme année bi. Buñ fekkee sëñ Mansour gaaral ko ko mu jox leen digal. Buñ ko fi fekkul ñëw gaaral ma ko ma xool ko ni leen baax na ñu continuer di doxale noonu. Ñoom ñëpp ñu ngi ñuy toog tabaraka Allah ak Madi Hadar bi yëpp, muqaddam yeeg ilimaani jàkk yeeg ñoom ñëpp ba ngi ñuy toog. Njabootu Zawiya ba ca Dakar, Zawiya Cheikh Alhaji Malick ñuy toog, Cheikh Fall waaw ñoo amee la marchandise su kër gi. Cheikh Fall moom Abdou Gooly Abdou Bëlëk ci Alhaji Malick bokk ndeeg bàyyi ma nekk seen kanam. Ah ñoom ñëpp daal teew nañu tabaraka Allah. Waa kër kenn Muntagaa ngi nii di suñuy sang, di waa kër Cheikh Omar Fouti. Ah ca dund suñ Babacar ba léegi ñuy teew, di bokk ñun gàmm gi, ñoom itam ñoom ñëpp ñu ngi teew. Sëriñ baa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal. Waa Madina Gounas ñoom ñëpp ñëwoon nañu. Abdul Aziz Ba moom la xalifa bi yabaloon barki bii mu ñëw. Ah yàlla dafa dogal nag leysaan lay njëge Dakar embouteillage bi seen oto it am sikk ci yoon wi bay ñu yëg si 4h du matin. Fekk ne man dugg naa suma nekk ba tëj waaw ci ëllëg si la ma ko Mbaye Sarr wax, ma ne ko ah su ma ko yëgoon it ubbi na waaw ubbi recevoir waaw. Ñoom ñëpp ci xadra ci la ñu bokk, ñoom ñëpp kenn ñemul ci génn xadra bi, mënuñu mënul nekk sax. Waaw nee na am na benn xew-xew turandoo bu ñox Mansour Diaw. Waaw nee na ci Jamil lay dal, daf doon jiite gaa ñi gee ba mu kàbbaree rek foofu na ko yàlla mu nee na ëllëg la bëgg bu ñu xëy xalifa ci jëlee si ko fii ëllëg si ba ndeysaan. Waaw nee ñi ñëpp ñu ne yéen ñëpp ñu ngi leen fay tàgg. Maa nag benn mbokku taalibe la ñuy wax Mansour Diaw dafay ñëw di jaar ci Jamil ba lay dal. Léegi rek bi ñuy jilligee moo doon jiite ndeysaan kooku xam ngeen ni alaama bu rafet la, ba mu kàbbare rek foofu la ko yàlla mën waaw. Kon nag mu nekk rek minu shuhada insha allah. Mu ne nag ëllëg bu ñu xëyee xalifa si mu maam Alhaji Mbacke dana ñëw taxaw ko, ñu defar ko denc ko, ñu ngi koy tàggee mbokki taalibe yëpp. Su ko defee kon nag loolu rek la sëriñ bi ni woon, ñu jotal leen ko. Ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaat leen baral ak asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ci kanam mboolem mu bari wax dëgg yàlla dégg ngeen waxtaan ni xëy nag làmb na ay points yu bare bare bari ci sonno, ci wàllu àndandoo, ci wàllu rek jiital leen te ak joxal. Kon nag ñu benn bàyyi rek mbokk yi duut kenn da ndax moo jox. Mu ni ko papa tee ngaa yebal man tour ak Cheikh mu aw la ñu aw la. Wër gi ni dama koo ñeme kon su ëllëgee lu may wax seen maam bu dul woon ak wax boobee nekkoon tey duma ñëw ci gàmmu gi, waaye dama koo ñeme Serigne Babacar Diodié mayit, dama koo ñeme ne moo ko tax a ñëw. وَأَذْ جُرْهُمُ بَيْتًا لَيْلَا ذِقِمَامِ مَبَعَدِنَا بِكِ لِلْآسَ مِنَ الرَّحِيمِ عَلَى نَبِي وَعَلَيْهِ عَيْمَرِيلَ سَلَامَ رَبِ لَا دَعِمَ لَا طَلِبَ بِسَمَامِنَ وَكُلَّ قُلَا عَدُوبَ Assalaamualeykum. Ñi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel. Li ma waroon a wax yépp wax naa ko Serigne Abdou mu jottale ko, muy gàmmu gi di mbiru taalibe yi di njaboot gi. Comme dama nekk ci convalescence, su ma ci nekkul woon sax bu ma dara jotul su ma neexee toog sama kër. Suñu Abdou ñu ni mën na ma remplacé ci lépp. Suma taawa ñu ni taawuma. Bu ko bàyyi ma du joxee ndigal mu remplacé ko ci lépp. Kon su ma wéroon sax su ma neexee toog kër ga waxuma nag ma wéré di. Kon nag maa ngi barkeelu ci buntu xaaza juróom sama maam nee. Wa xaaza juróomu baytallahi raasiqina min baadina bitimi l asfaa min arrahimi wa qul quzaacatu bazzu bakkatan galaban من بعد تصلية نغف في أنوفهم وقيل بل صلت الله الرعاف عليه إن كان إذ جاء في إفناء جلهم. وهذا لقنا وهذا لقنا dañoo sa ñetti wër ba xukkay même waxam mawdo xaw mooy wax may dégg. Waxaasa làq na jurhum jurhum baytallahi néegi yàlla ba mine raxi yi ngir njege ñaala min baadi naabit ci gannaaw naabit al asraak daa ji sell lu tax mu làq néeg ba mine raxi yi ngir njege ñaale. Wàññil tuuti wàññi ko tuuti. Maanaa waxaaza làq na jurhum jurhum baytallahi néegi yàlla ba raasiqinaa ki aji wërsëgal sunu moom yàlla lu tax mu làq ko mine raxi mi ngir jege ñaale. kan nag min baadi naabit ci gannaaw naabit al asra ka digay ka diggan jaar sell lum ca teg wa kullu al quza'atu baratu makata qadata min baadi tasliti nafsin fi nafsihim wa kullu khalli quza'atu gir quza'ata tazu not nañu makka sen makka galaban te ma def min baadi tasliti nafsin ci gannaaw xiiru yàlla ay yar ci wunu fi seen bëkkan waxi la bal salatullahu alaihi wa sallam waxi la neef na bal kay sallata xiir na laahu yàlla ruafa mbori alayhim seen kaw if jaa ba dikkee mure ma fi ëf ne julli mi aji nekk na ci ëf di lépp ca ñoom lu tax dama wax ni Ibrahima dafa am téeméeri at ak ñaar fukk Saara te am juróom ñett fukki at amuñu doom mu ne ko sama jaam bii muy mayati xëtt yu comme mag la ñu amuñu doom dañ la koy may mu ñu dimbale ci liggéey bi mu may ko ko ñu di ko dimbale ba mu mucc am doom saarata ni duutuma dëkk moom Cham ñu jëlee ko Cham yóbbu ko Makka moo tax Ismaïla amul tur Ismaïl déggal iilu yow yàlla mu ne ko waaw fii nga ma indi sànni ma fi ku la ko digal mu ne ko yàlla 24 heures mbuus ma mu amoon ndox di ca naan jeex amatul lu mu naan xiif bi di ko bëgg a rey matul xool liir bi giir jurufu nit amatuñu lu ñu lekk am nañu lu ñu lekk waaye amuñu lu ñu naan ñu ne kon nag nañu wuti fu nu mën a amee lu ñu naane ñu ñëw ma fekk nag tan yi di déew fu fekk tan muy déew métti la wala ndox métti la wala ndox bi ñëw fekk ndeysaan xaajaraa ngi bëgg yërëm liir bi Ismaïla mi ngi jooy ndox mi jeex ji juróomi nit lekk ji bëri na waaye amuñu ndox ñu société bi ñu société nag ñu ko dañoo bëgg sa ndox mi mu ne ko dañoo bëgg sa lekk gi ñu société moo def sa maam ni waxaaga làq na jurhum gir jurhum bayta laay néegi yàlla ba raasixinaa ki aji wërsa dëg si nungam yàlla min daa di naabit xam nga naabit Ismaïla jëkk ko takk kan la jëkk takk Zuwayda dem rëbbi Ibrahima dikk di saam si kër gi ba xam nu mu mel moo tax teggin ak yar baax ci jigéen naka la gis sa góor gi rek caractère ko moom Zuwayda ni ko sa jëkkër mu ne génn na de kenn lay ñëw xaw ma ko de baax na maa ngi dem waaye bu sa jëkkër ñëwee nga ne ko buntu këram gi fi mu ko samp du fi na ko simpe samp ko feneen Ismaïla dikk ni Zuwayda waaw kenn seetuma fi mu ne xanaa góor gu njax la te bari wax waaye maa ko kalateelu ba mu dem ak li muy bari affaire nii ne sa kër gi buntu kër gi fi nga ko samp du fi mu ne kooku mooy sam papa mu Ibrahima xalilullah nee naa la fase doo sama jabar ci la takkee naabit Ismaïla rëbbi waat Ibrahima dikk gannaawam di saam ci kër gi nu yoon teeng moom ni ko am sa borom kër mu ne ko dafa génn léegi mu ñëw toogal tuuti ma njaral la nga soog a def mu ne ko xam naa ne dafa rëbbi ñëwagul léegi mu nax naxal ko teral ko mu forcé rek mu ne ko nag bu sa borom kër ñëwee nga nuyul ma ko ni ko buntu këram gi fi mu ko samp fi la na dëgal mene dig ni ko ndax kenn mootuma fi mu ne akay goor gu rafet ku tedd ki ma gis ak bi jaaw mu rafet bi ak taaram bi budul wal jolante di wal yu fatina lam ko waxon mu ne ko yóbbante wala ci man mu ne ko akay nee na sa buntu kër gi fi mu ko samp fi la na dëgal mu ne kooku mooy sama papa mooy Ibrahima Khalilullah nee na naa la denc bu baax yaay sama jabar moo tax mu ne la buntu kër gi dëgër su ko sam fi la na dëgër mu abit moomu le Maodo nag nee na wa haada làq na jurhum jurhum baytullahi néegu yàlla ba raasixinaa ka dee ñu wër sëgal mi mbaari daa bi lu tax ñu ci ami néeg ba mais raaxi mi ngi dégga jaale wante nag jurhum dikk nag defa lu jaaduwul dee yàlla bëggee duma nag mbori mu metti dal leen ñu jeex fa tuuti di jeex fa tuuti ba di fekk ne sax duma leen moo tax waa Makka mën na leen mën na dara ngir jurhum ba mën leen faa génne moo tax moo dënu waxiila ba salatullahu raafa alayhim gis jaa ba dikkee moom mbori ma fi ëf na ay julli yi mi ci la faagaaga lépp ci biir jurhum Makka sama lay mën a gaañ lu mu sa teg wa bi duru zama zama amrun sama hasada tidu akhraju li yawin kana fil haram ba ñu dem nag seen xol tàng xam nga Ismaïla Ismaïlu Isma déggal iilu yow yàlla Jabra iilu Mika iilu Azra iilu Jabra iilu iilu xuran lana aya maabudu fi zone de Cheikh Aya Wadou juróom ba nga xamee dem rek def te amul ñu pexe ci lañ def caay caay googu lu mu ca teg nga ni wa bi duru zama zama amrun samaha asada idu akhraju li yawin kana fil haram wa bi duru zam zam ndax fa Ismaïl nekkoon ak ndayam yàlla yebal Jibril ni këddal këddal suñu taxaw mu kedd ko muy ndox fekk na booba haaja dañuy daw di séentu njëgg ndox moo war a Safa ak Marwa ñu ne ko sar wëlbatiku sa wàllu doom muy zam zam mu di ko fuug nag zami zami dalal dalal dalal dalal ñu defee caacaay gi nag ñu war leen génne Makka biir zam zam boobu de Amar caay saytaay bi mu kase teet ba nëbb ko ngir bañ ko ko gis lu tax wa fihi yajcalu ala man yudanu biha wa qama yunshiru yako sidatal alam المهيلة سلام ربنا دائما خلف بسمام نين وفيه يوم سما حمر سما حسد من أخرجوا لجورين كان في الحرم ودير زمزم دير زمزم سماها كسر لكم ممعمر حسد لجورين جيجين أبو الخمي kaana ame woon na ko fil xuluma joxrom ba ba mu ko defee nag wa fii yajcalu ala man yudanu biha wa qama yunshiu yako sidatal alam wuyu jaalu def na def alaxan alali njomb ca teen ba yudanu yu bopp defa naye biha jaalal ya lum ca teg wa qama yunshiu yasro sidatal alam وكانوا من يكن يشاؤوا لسبوي يشكو من التوت شيت علينا كان لم يكن بين الحجون إلى صفا أن يسلوا ولم يسلوا مكة سامروا بل نحن كنا على هافا أبعدنا صرف الليالي والدهور البوادر كان لم يكن كان كم يكن بين الحجون بجد حجون إلى صفا فصفا أن يسل أجي يسر ولم يسر تقوم العلل سامر أجي قوم علي دمك في مكة بل نحن كنا نكون أنه فأبعدنا تعلقنا موتخ amna ben yak bo xamni ci hurufu sat fatiha buñ ko dindi buñ ko ñaanu nang amna yak ci hurufu sat fatiha buñ ko defarul ku ko jangi du nang bale aka innahu nakun kunna alaha fa abadana ta'alnu surufu dalali soppi ko guddiya buduhuri ak jamono albawadi di way dekkante xam nga sa mam da wax ni a'ida man awlaytu sa'ada ya way man bilak fi labada sa'ida tahana man kep ko xamni awlaytu mengale ko yo yalla sa'ada tah ya way la man wala tafkal ko xamni bil aksi nekki safara tah koku ci labada min ci dalaku ñu ñoon ñu bind ko fi lay baade mi ci jaamu ak yaq la dindi len ko ya way la man bil aksi fil abada tik ala ku way wax ñu fi lay baade ci jaamu lo tek yow inna la qura'ata jega mo bay jega simla ñu fi sa nga seyore fi ana wadi ana wan ana wan degel ba wa wa yaangi mali wa gisu seug bi khalifa bi yaram dafa tang tay da bi kenn ko mo tayere ko won ko ay ginaaw jula ko jëb rek ni ko jëye mala wax yi ni wa barakallah moko ala jara wan fal mo ni wayal ci na ci ko lay bi di gandal dal ne jëg ko lu mak presse bi ni tay goy kat an kat ne tur wa le do do ci mom barakallah ni te ni ni bayat ni ak khalifa bi inshallah ata ma dalu yalun إلى أن جاء كفر سلما قتل الكلام نبي وعليم عزم إلى سلام ربنا دائما ما بذات سبي وقد نال من تزيجها نعما أبناء علينا أبرار القوم فيه على الذي العليم عزم إلى سلام رب الله دائما لا إن الخزاعة إن الخزاعة إنك جير خزاعة ما زالوا دي دي يلون دي ويمينغو نيكبر إلى أن جاء بديكال نمتك بدك قصي قصي حليلا حليلا خاطب بنته الكرمي خاطب بنته ملبا دوم جا جوجيان جا الكرمي كراجة بكرم سبه سبه وقت كرم رجل كرم امرأة كرم رجلان كرم رجال كرم حب كرم من خيرة الكرم من خيرة الكرم خاطبة بنته من لبا دوم دي جيجان دي الكرم كرم حب وقد نال حب يلا خاطبة بنته mo la ba doom bi jigen ja alkarami kralité bi doom dekkana xubbe waxat naa la te am na lañ mintesii yi gisee ba ni aman xéewan ab naa doom yoo xam ni aalee la ñoo gën a kawe ak maala leer li ma dirihim loolu teg bada xuleylin qusayrun xama mu jahidan li an yalil amra sihrun atamul qusayme bada xuleylin gannaaw ba mu tàkkee xubbe loolu teg qusay qusay xaama xaraf na ca lu ko fi la taxaw xaama taxaw na dee dem xaraf na xaa taxaw dem dayo te ba tax xaamaa ngi kon nga naan xaama xaraf na xaa doon taxaw na ba mu taxawee dëng xaama taxaw na di aji farlu li an yëli ba méngoo al amru mbir ma fi ra qorash ah gën jaaw tet di teranga mal sama ila hafri abarin wa ma tasawuli amraha ma ahammalu kallihim sama itewo nañu ila hafri abarin ci jas ay teen ndax dañu ñoo makka fekk ñu kaf seen zamzam amuñu lu ñu naan ñu itewo nag ila hafri abarin ci jas ay teen wa maqtasaru te gàttañ la wuñu nag buñ ca teg raa mba an raa ba gis maa ba digge moosko rek mu ne maa laa la loolu lan la raa gis na ko ku gis xammaalu këllihimi aji togg cooloo seen kana yaawu fii say batin madununatin wa sumaadi min wa barrata min ojubatil xakame ba mu tuddee ba guddi ñu ixir tay ba mu ni maa tay ba loola dem mu tuddaat ñu ko ixir barata mu ni ma barata gisatul loola te ëllëg sa ñu ne ko ixir zëmzëm mu ni ma zëmzëm mu ni mooy lan ah mu xame ni min ojobatil xikami te na ba guddi ñu ne ko ixir tayba mu ne ma tayba gisul loola ci ëllëg sa ñu ne ko ixir madnuna mu ne ma madnuna gisul loola mu tëddaat ñu ne ko ixir zamzam mu ne ma zamzam ma xam nañ ni loolu ci maanu yàlla la waaye du gerte kese comme ko la masita baana wasaala raybu amma ila izalati tammi saayidi filaayatemi la ma sabaane ba biree nag ray bu sikk sa la ma sabaane ba biree wa zaale te dañ ray bu sikk sa am ma la jubloo moom Abdou Moutalib ila izaalati tammi ngir jinne kastee ba xam ni saay saay moom la kastee woon za jiddi mi borom ak farlu bilaayati mi ci luub tàggan nag mim bayni farsin wa dambin ind alqariyati namlin inda naqri xuraatin bayni latame muy waaw zamzam fu mu ne ñu ne ko min bayni farsin diggante sébbri si wa dammin ak deratia inda xarit nami fas xër xëru xoloom nga inda naxri xuraabin fas cofuk baaxoñ ba al asin bi daa ci dànq dànq mooy baaxoñ bu baat ba weex boo wàqee foofu fa la zamzam ne ba nga ko defee ramastirata bihi l aqwaamu min xasadin la ma bada bayu ismaila salihimi ba muy wut nag dañ ko doon seetaan waaye ba mu génnee raama sakku na ishraakan ak bokkaale lama badaa ba saaye bayu ismaila pindu ismaila asli yi ni lan la ca génne nabu ulfuraati la daa markubi xatamoon min baynim adalul xukami kullihimi ba teen ba génnee lañ ca génne muy wurus ñaari kot bëri wurus ak mubu koŋ ak yëf ah gaañu ni ko nag noo ko jël bàyyinu ñun noo ko bokk. ñu ne kon nag dañ dem ci hubal mu attenu Abdou Moutalib ànd ak gaañu ñu war fas yi jëm ci hubal ba ñëwee ba ca yoonu mar tànk fas yi kët de ndox génn ñu naan ci Hadji Mbaye ni kay ci ndox mi seen ca daaga buñu kooka ba moom zam sa te muy Abdou Moutalib lu mu teg moo Alhaji Malick leen tax leen jëlal xeexoo xulóo bi mu ngi raa gis na gis nañu ba ñu gindee pind ba xasaalay ni ñaari kot béeri wur baadal xasri ci gannaaw gat ba bin saay biñ ci wural wu aduraan ak mbubi kong bu siyo fa nekk jaasi fi iqtisaamihi ma iqtisaamihi an lag ñu nekk ci xuloo nag noo ko moom ak moomu nu ko sunu maama ko bokk wa kaana saasaanu aw saamoorumu yahaali kaabatillay jale laawulula njarewe moo Alhaji Malick ñaari kot biiri wul sii lu ko wax indi mu ne wa kaana nekkoona saasaana boobu ñoo saasaan aw saaboor muutihu maa bi ajiyaal ko makka ak kaaba ga jàlla màgg na lawdul këri waaw yéen ñi dem makka lu tax mu ngeen di wat kaaba ga ngeen di ko wate càmmooy te ndee joora gën a barkeel ñu ni wal baytu alaa yasaari néeg bi mi ngi seet càmmoon te buy nuyoo loxo ngay nuyoo ndeejoor booy lekk ndeejoor ngay lekk booy taaya ndejoor ngay taaya ñun nag booy wat néeg yàlla bi ñu lay féete càmmoñ pourquoi laaj nañ ñu ko si laaj nañ ñu ko si laaj nañ la ko si ndijoor ndijoor booy lekk ndijoor booy nuyoo ndijoor ah kee moom la yàlla teg xol fa amaama nuutiye kitaabuhu bi yamini yi nga teg fa sofa yuxaasiba xisaaban yasira wa amaama nuuti kitaabu bi chamili nag bi chimali yi jeex na boo gisee booy wat kaaba ga booy lekk lekkendee joor booy nuyoo nuyoo ndee joor booy taaye taaye ndee joor booy wat kaaba ga ñu ni kaaba ga dalee féete càmmoñ lëf la cëpp kuñ jox ëllëg kuñ jox sa téere ci sa wàllu ndee joor boo dee dem aljanna kuñ joxe sa téere ci wàllu càmmoñ boo dee dem safara cëpp ko aj màkk nag ñu nan ko sa aj su ma laa kami dikkee bëggaa dox sa téere ci sa wàllu càmmoñ kaaba ga booy ñëw ba kotte ba maa kami doon fu mu jaar ngay jor bi rek ci ba la joxe loox nga demal jënn waaw yéen ñi dem màkka lu tax boobu ba tey ñu sànni jamra te ndiko gul sën laaj nañ la ko waaw rek sëriñ bi rek man xol bi nga wax asabul yabin ma asabul yabin bi sidilil bax doodil wa sàlli man doodil bu bàyyil ba sóobil ba fàttali kecceer kooko xol ba la ndigal ndigal xol bi nekk ci jàmmoñ waaw waaw xalifa bi dafa wax ni yéen ñi nga xam ne da ngeen di dem màkka di sànni jamra boobu ba tey sa place jamra ba nekk gul sën ba ñuy am fooy sànni ne fekk place ba wid ba aadama ajee ba léegi lu tax nee na laajaat nañ la ko ma ni képp ku yóbbu màkka képp sànni jamra kuy sànni jamra bu ñu nangoo sa aj malaaka yi dañuy yéegi sa jamono ci kaw. Kuñ nangoo sa aj baa ji jeexee malaaka yi ramasse waa doj yi sànni ko ci mbedd yi. Loolu tax ba tey jamono ba feesul. Waa lu waral miixa nag miixa lu ko waral. Laaj nañ lu ko si. Ak lu waral sax Makka lu waral Makka. Waaw kay. Waa malaayika malakay asamaan wa tuuri wa kitaabin masuurin fi raqin mansuurin wal beytil maamuur wa safi masfaa wa baxri masjoor ina azaaba rabbika la waaxira. Tuuri ginnaa ci toor ba kitaab Moussa fi raqil mansuur wal beytil maamuur. Beytil maamuur dëkk la joo xam ni moog Makka ñoo tóoroo. Bi nga xamul Makka malaaka yi ci kaw asamaan beytul maamuur Jibril may jiite may ko xeetu Mouhamad Mikaël noddu noddu ko dëkk Asraafi noddu ñaareel Asraafi ñetti ñetteel may ko xeetu Mouhamad Jibril jiite malaaka yi ci suuf nag ñoo rawaa ndike ni yow yàlla néeg bu tedd bii ajjuma ji jot sa malaaka yi di fi julli Jibril jiite may xeetu Mouhamad Mikaël noddu may xeetu Mouhamad malaaka yi julli may xeetu Mouhamad nu nu nekk ci suuf jaamoo nu nu mën a jaamoo. Ca la yàlla jëlee fondement jox ko Jibril ñu ko jox ko Ibrahima ñu ko nekk tabax moom itam am néeg muy Makka Murabba. La ilaha illallah ñett arif la Bakar ñeent la Abou Bakar Omar Ousmane Kaaba bi mooy rab mooy Murabba rek. Lépp lu ñeent rek Murabba la Kaaba tu ñeenti koñ la la ilaha illallah ñeenti araf la Abou Bakar Omar Ousmane ñeenti araf la ñeent lañu subhanallahi walhamdulillahi wala la ko ñeent la Bakar ñeent la ma dama. وقال جيءوا بأقداحٍ تعا تسمع فمن له خرج الدياب ولم يديم. بني بكيت هبل نك عبد المطلب مكمل قتشو زمزم لا تجيني كما ياري كود بير ورشا ak mu bukkoog ma ak jaasiya ñu ci xubal ni ko dañu bëgg nga atenu fa xaala wax xubal ji oo na ngeen dikke bi aqdaaxan ci bant ka aadatina comme sunu baax fa man képp koo xam ni xaraja dal la jël la mu dal wala bu ba mi te bu mu ñeeñ ñi wala yaa bu mu ñeeñ ñi yaa bu mu ñeeñ ñi lay firi bayti suma namili walakum ismani aylan fati adarasana. Waaw nan la ñu war a mën a séddale xuba ni leen ismani dañ jël ñaari bant il bayti ñël kaaba ga suma saani yeel ñaar yi man Abdoulmoutalib walakum ñeel leen ismani ñaari bant fa naati nu dikkal ak bërëb sëna mi gën ngaa mag gi xërëmte mooy xubal haada algazalayni baytullahi sub matama baqiya li shaybata min dooni sirakihim ala nabi wa alayhim ajmaila salama rabbila daima malifo bi samam neena ismani haada algazalayni baytul lay summata ma baqeli shaybata min duni ishtirakihim ala labi wa alayhim ajmaila salama rabbina daiman malifo bi samam neena haada algazalayni baytul lay summata ma baqeli shaybata min duni ishtirakihim. bañu wontalé nak ñaari bant Kaaba ga ñaari bant Abdul Muttalib ñaari bant yidkhulu ithnan lil bayt suma ithnan li walakum ithnan ñaari bant ñu dem Kaaba ga ñaari bant man ñaari bant yeen bam ko defé nak hadha laqna baytullah neegu yalla ba khazale ni ñaari kot biir wursel fa fi mu nek ñu dem makka ba nga fay ray ray wursu ba suma tama bakhala def na te moy kong ya ak jaz ya shaybata mom ko te moy abdul muttalib manam dafa am ñetti at ci biir nayam bu mu juddo mu gennale bi jaa moy shaybe way abdul muttalib la tud mu do ni shiraki ni yalla mo meuna atté waaw waaw ñaari code beer wul show yu nak makka jot bañu defare ko kuko joxe wa aslah al bab babal bayti zay yana bi dalika bil ma kul rahima wa kana sasana aw sabur mudiya wa kana ne kon sasan bubiyo sasan aw sabur mudiya mu adiyal ko li kaaba sallahi bam ko adiyal kaaba la fa amar di dem nak mu kasse ko kasse wale ko biñu wontale nak ñaari code beer wul ci tal kaaba ga ka ñaari code beer ye nak mom lañu yewele le ba tay buntu kaaba ga ba tay waqta la hal baba baban bayti zay yana rabbi dalika lahatil maskuri dahima wa aslah yawana lamum abu mutalib al baba ban buntu babal kaabat la wax zayna hora bu fi mu ne bo deme makka ñaari kot beer wuru soye batay ma nga fa di ray ray bidalika zahabi ca bobale wuru المذكور بدي بني تد مي بروم ايت نك مو عبد المطلب وكان نادي ما تريا تي باخول ديغنا عبد الزين بك ديم بنكو انتروجي مني اه مني سنت ما سيرفيس مور كو دوخ نان دوما ني ياتي دا ياتي باخول عبد المطلب بني وون ياتي نياري كوت بير ورسي دي كو ديفا ركا بدا واصلح يوين لما عبد المطلب باب البيت كنت نيك فاس زينو رفضل نكو لذلك الذهب تي ورزولي المذكور بدي بني تدو زينو يبرم يتي سمتك وكان وكان ناظرة نظري إذهم اجتمعوا على أذيتي من شدة الأدم وكان نك نموم عبد المطلب ناظرة نظر دي نظر نظر دي أجي نظر نظر ila tama bañu dajé ala aziyati ci ba kolor mun yow yalla ma ngi lay ñaan ma am fukk doomi goor yo xamni dana ko bëna jaamo yalla ñu mën ma défendre jirara mu qawisak nutla tok abdullah ek abdul mutalib ak fukk lañu dal abdullah nak moy chat ma di baye muhammad tak bana la marama mi mawla wa ashrata أبناء يعينونه في القتل والخدام أنا لم أمم عبد المطلب ما نال لم تكون كبار أمم دفن يعني فكي دوم عشرات أبناء فكي دوم يخمني يعينونه دوني كدين بلي في القتل كنوني والخدمة لجي في القتل كنوني والخدمة لجي لكم وقد تكرر بعد النيل رؤية من يقول أوفل الذي وات واعتزل ثم ما يفك دومي غور دنا فب كن ريكو جاموكو يالا يالا ماي كو فك دوخ مفاتلك لمو نيزرون وكان نكن موم عبد المطلب ناظر نظر دي اجي نظر ci ngir ñoom te moom dajé nañu fukki doom yu ñoo am nako mu ni yalla nga ma may nak fukki doom yu goor yo xamni dañu ma dimbalé ci non yi ak loola ngi mel lool bu ko defé fanna la mu am nak mo am salib ma xamni rama takku won nako ci barama fukki doom la won jox ni ko fukki doom yu'inuhu fi al-khidmi wal khidmi lim ka tek la wax wa qad takarrara bamtuna gëna bu may fukk doom ya gisu kan xani ko yaa do af ibn nadina sir dafa ñaanu ni sama fukk doom na faf kenn ray ko fatte ko yiniko ah yaale niko ah yaa ñaan ni baawé fukk doom goor yi lay dimbalé ci noon yi ak liggéey da nga ci ray kenn ah defal li defal ak nga def leer li nga waxon فغتم مغاما شديدا جامعا بهم مساهما خارجا بالوالد الكرم فغتم مختيت غما تيت متر لول اذا اجتمع دفن وان يالا نغم ماي فكي دومي غور سو ماي فكي دومي غور نافب كان ريكو جامعا يالا yalla may nako fukki doomi goor mu tedd ba gudd ñu ko abdul mutalib fukki doomi goor yoyu ci fo nga re ci kenn jami'an mu dajale bihim ci ñoom musahiman muy wantale kharijan mu dal bil walid abdullah al karami te mo la goor la bëgg ci doomi bu ko defé nak wa amana huwa isamin thumma ma ila tim murida ifahi وأما مجيب لمن عبد المطلب نحو إساف النائلة إساف غور لون نائلة جيجين لا نيون جعلون تكابك يلا سبلون طج kana ya bi kaabati yalla soppi lan toj ni def ko xirm diko jaam mu jul naila ak isaab motax nga ni naila tu ni isaab naila tu moy jigen ak isaab ñoo di jaala won murida ifaida kan na dir rek mbir mu nam watal gobere nisam samaam bam koy def xamlo ne nisal ngi la dama ni wal qasmi ki nga ko ci yalla ñene gëna bi lay yër ba xamni dafa boole nit ra ngi mu ta ba taf ko ni wal xasam ni ak ngiñ la bam ko defé nak qalo qalo la tab'al bida abadan kay la yura adatan bi fi alam tarin qalo degen mo so man fi la mo ci genn قالوه من خلا قالوه من خلا خلا قالوه ويطنم قالوه وحنا كنكو لا تفعل بذي بذاك لي أبدا فو خي لا يرى نجل نجسكو عادة من عادة يخلو تدو من دي ومدى يفي ورأي كن شادومي كما تفكو دوم رأي كنك ممكن فينا نمضي لخيبرا فيها شيبكا همة متتامين بما كانت في سلام ليك دال نينا ينغير كان في دومي تفك دومي بوش رأي كان كو أما تفك دومي رأي كان لك كون مسلم دي خمنا ندفع نمضي نيندم لخيبرا خيبر فيها نكنا جكاينة يا شيبتا دنكو ترخيم مطمئن من شيبرا ko tiglu dima ci la nga xamni xala wax na ko dawi selami borom atabe te moy borom jamm ji dum lu wax rek mom kayina ba ñu gëm ko mu leen lan la ta kam di yakum kuntum taduna ya qaluna asratul abadi min na'am bañ demé khaybar ci gisane kat ba mu leen waaw dëkk kuma saan rey leen ko daan jotale ngeen fukk jëlem muy kone dem leen su ngeen demee ngeen fa Abdul Muttalib teg fee foog fukki jëlem teg fee wante na ko. قالت لهم فارجعوا للأهل من حجر وسائموا بها ترد من الحكام خلوا منك فخرجون ينجلوا لأهل كنيوني من حجر جاءوا وسائموا نين ونسلي وسائموا نين سام وسائموا نين دفر diggante Abdul Muttalib afugulemi Abdullahi fugulemi ah legui nak bu ngeen fabe Abdullahi mi jir Muhammad tek fe fukki fukki gelem tek fe wantale bu dale ci gelemi ngeen ray bu dale ci Abdullahi ngeen ray bam ko defé nak innal laqidahu ala mahbubikum خرجت في دو فسيدو وسيدو دون ما سامي إن خرجت إن مخفف لا بكرة إن مثقل بكرة إن نولن بكرة إن دون شادو إن خرجت نم دلع القداح بن سبا موي فاعلم على محبوبكم bu dalee ci ngeen bëgg mu bañ cee dal zido ngeen di lu fukk dalee fa zido nga ngeen lu fukk dugg nga dem fa zido nga ngeen fukk doon maa saa mi te bu leen doxat xatanta xata ida ma alayha sahmuqat xarajat fal tanxaluha fa inna ladul karame xata ida ma xarajat ngeen dal na mom han sept ga nak ale ha ci fukki gelen yi fa tay haro ngel la ko bu ñu la nak yalla dul karami muy doli fukk muy dal mu doli fukk ba ci téméri gelen da fa ba dal addu lay mucc mu ne ko rek fa tan haro ha la ñan ko rek la tan ye nit ñi lek ci moo tax Mouhamad Al wax ni ana nusabi xali maay doomi ñaar ñu ñoree ña lu tax muñ sama maag Ismaïla ak sama bay Abdoulaye doo teg waay walam yasal daaiyan maw law mubtahilan aw farajallahu ma yasaw min xumaame walam yasal masul dañ moom Abdoulaye daaiyan di ñaan mawlaahu boroomam mubtahi len di toroxlu xata faraja maana da aw maala xata faraja bu wuññilaahu yàlla maa lépp loo xam ni yaxshaawu jiitaloon na ko min kërëmi ci kitaange mu teg lama ilal miaatil ajmaalu qat wa salaat allal qidaahu alayha fil muhtakim lama ilal miaatil ajmaalu qat وصلت حل القداح عليها في المحتكم لما وصلت الأجمال إلى المئات لما وصلت بعد أجمال قلمية إلى المئات جبت يا مير حلل واتلك القداح بنصبه ki kaw gi leen yi haada lii nag fi àll moo sàcci nii jëfu aji xan ñaate mooy yàlla te kan lam taadu taadu til kal ishara kuma inna fidaa fidaau filimani kulli samaam nee na lam taadu jéggiwul tilka naaxatu yoole naaxa dégg al ishara kari alaj malik billah alladhi la ilaha illa huwa taman billah ne billah alladhi la ilaha illa huwa al haj malik ko def morom da nga demul ci limu bit ne wat na ci yalla xam xam Seydou El Hadj Malick. Mais li sama baay wax ni ko. Wa bahru ilmi kayatin nasa sahil wa ziyani fihi qarib ba'idun shamala ya han ata bi khilaf fa'iqin duwala qad yita ma yajibu sudan wa lula wa bahru ilmi kayatin إلا تسائل وثيان فيه قريب بعيد شمرا يا من أتى بخلاف الفائق الدول أجيت ما يعجب السودان والغرارة يا من أتى بخلاف الفائق الدول قديتما يجب سودان والغرارة يا ما أتى بخلاف الفائقين دولارا قديتما يجب سودان والغرارة زينت مزمنا على قير البرية من قد أنزل الله في أمداحي سوارا يا من أتى يمدك بخلاف خلاف ذهب فائق مؤجك يدرر قد جيت ذكر على جمالك ما لب لخمي يعجب يمن سودانا كنيول والغرر أكو يخنق ضيبتا زينت مزمن على خير البرية من قد أنزل الله في أمداحه سوارا زين ترف تلنغا مزنا زين ترف تلنغا مزنا تلنغا باي مرك مم لا جك جانغ سما ديوانو باي لا جك جانغ سما ديوانو أم سما باي خد فامك جانغ ديوانو زين تر rafatal nga masnan xam nga ni babakar si amul mono mo midde babakar si fala ji mari debbe mo fialo ko cham ki mo wadde khalifa laji bari zayon rafatal nga masnan tek ala khaybariyati xam nga zayanta zainan wala madahta masnan way zayanta madhan بمسر معنوي فاو زينت زينا ولا مدحت مدحا من زينت مثلا مدحا لا خيبر يفتقن من يف من كان خمني قد أنزل واتنا الله يلا في أمداهي في تقم الصورة أي سعر والضحي والليل إذا سجي ما ودعك ربك وما خلي وللآخر خير لك من الأولي ولسه يعطيك ربك فترضي ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ما تقمن يكون سيئنت رفت لنغا مزن تقل على خير بريتي تقنج منه تقل من كان خمني قد أنزل واجه الله يلا صور أي سعر تموي ألم نشرح أقوضحي مجتك أبصغت في سيرة المختار شافعنا ما يخجل الجوهر يقوس والدرارة أبصغت في سيرة المختار شافعنا ما يخجل أبصغت تقنق لو تقنق في زينة المختاري كي تارو كون تانكا كي اجرا مسنو ما لو خامني يخجلو دنا غاتيل جوهر ورسو جوهر لو رفر رفت لي واخ على ولا جمالي لي واخ محمد مو غير رفت جوهر ورسو جوهر ياقوت بدرارا ياقوت مي ورسو سانال دورارا موي ساقف ya xol ci dañ lay nekk sa def ci suuf lay nekk moo tax sa gaañ yi ma yaaxoo tak dural lu leen tàttale waay sa yëpp di wurus laaj nañ la ko si dama ni yaaxoon ak durar yaaxoo day firi wurus sama jë di wurus firi wurus sa def ak durar di firi wurus ma ni lu leen teqale dama ni ñaari wurus yi luklu ak zabarjat waxuma yaaxoo yooyu ñaar rek lu leen teqale waxu ñëpp dëgg ni xaw ma ko foore ji waxal ni xaw ma ko ma gàggal si la sëriñ ma sool sama maam sama maam fu allah jubaalil du sa maam ma ni li ngay wax ci nii nii xaw ko waaw sama ma ko taalif si yaliñ ngay jàngal ma ko doyalu ma si Cheibatu jàngal ma doyalu ma ko si Babacar jàngal ma ko ba tey doyalagu ma gis nga at mu ne at mu ne ma unisiaan taw bi yàlla jëkk a tawal muy maa unisiaan ci la jaan yi naan muy tooke moo ñëw ci géej sa daf jëkk ko muy wërs yaa gaaisal bahri lil aslaafi indi ya aslaafun biha durratun alaa min aljalali kooku ci géej la jawar nag ak durar ci kaw suuf lañ koy jëlee loo teg ma dema wa ma ataqa lisul ibris majlisa durul yati ilaga ajai tadara min badi daribin salasa kana nahira mutawiya nasi wallahu hasibil laham bamu wantale abdul muttalib ba Abdul Muttalib wantale Abdoulaye Baye Mohamed ak téeméeri gëléem ci la bant bi soog a dalee téeméeri gëréem yi min baax yi dal bi ci gannaaw dóoram salaasa ñett yoon dóor mu def ci gëléem yi mu dóora si mu def ci gëléem yi mu dóor ma ci gëléem yi kaan la soog a nekkee naa ay xaadi nag mu sëwee naa fi mu yëwale nit ñi wala xaasi ak ñaa àlliya min ñaa ni ci xéwal gi loo teg lam taddu tilka al isharan kuma inna fidaahu fidaahu law yumni ma yukulim lam taddu jeggul tilka naqatu yonaha al isharan yadi ar boko digge ci arab muy gelem gu am fukki at al kuuma yu way dijj jëgal moo taxal inna fidaahoon na sa njotu abdoulaay rawaahu fidaahu li sawi lislaami képp ku dee ku royati gor wala jullit téeméeri gëlëm nga ko war a joxe la teg saani dabiixayni ismaaiilu qaala ida amaasi bodaxi عند تربة الكرم سان ذبيحين إسماعيل قال إذا أما في برزخ عند تربة الكرم سان ذبيحين إسماعيل قال دفني أنا ابن ذبيحين ما يدوم نيار نيورينيا نسمى بايكت reyoon nañu ko ñu wattale ko téeméeri gëlëm moo tax maa mbaay mucc daani sabixay ni ñaareelu ñu yeeye ismaaila déet danga me la sadid khalifa bi ne adama dafa am ñaari doom adama dafa am ñaari doom qabil ak qabil ak habil ak ñeen fukki ëmb ñaari jigen ñaari goor ñaari jigen ñaari goor ñaar fukki ëmb ba muy ñaar fukki ëmb ay cheikh di ay cheikh ñaari jigen ñaari goor ñaari jigen ñaari goor ku nekk tak sa cheikhu morom qabil tak cheikhu habil qabil tak cheikhu habil qabil tak cheikhu habil qabil tak cheikhu habil bu jamo yalla safara ñew lak jamu ka kimu takit ñaaw habil nak kimu tak rafet kimu tak rafet mu jamo xar bu jamo xar mu jamo xar mu jamo xar yalla yegi xarma yalla yegi xarma xar momé xar momé lañ jotté ismaïl lañ jotté ismaïl aljanna amulon xar mané aljanna amulon xar aljanna amon na xar amul xar amul xar mais dama ni qabil ak habil ñoo bokk ndey ak bay qabil tak cheikhu habil habil tak cheikhu qabil qabil jabaram ñaaw mu jaamu yalla lakk ko habil jaamum xar yalla yeege xar moome lañu jotté ci ismaïla motax bam accé rek allahu akbar allahu akbar dan ibrahim ni walhamdulillah la ilaha illallah ismaïl ni allahu akbar allahu akbar ah ibrahim bëgg gis bopam ni a yalla xam nga ni gëm na la de ismaïl ni ko ah papa gëm nga yalla de waye ma la gëna gëm yalla de ndax man soma rewon ishaqa gi fi te man bakkan bi rek la yore kon ma la gëna tabe yalla ni ana ha ma len gëna tabe yeen ñaar suma indi wul won xar bi jotté la ko ba ila yawmi qiyam do amati dom da ko amati dom dang ko ray wa qila ishaq hadha qawman nasabu azab hasi ilia majal tastaqim comme dafa am ñaari doom ishaq ak ismaïl rey ji bu fekkee ni bitul maqdis la ishaq la bu dee makka ismaïl ndax bi jibril ñëwee daf fa ni ngu ne fii madleen bëgg a rey ak yow mii jigéen ak baayam yéene wala tabax kaaba gi moo tax bi mu agalee kaaba gi yàlla daf ko ni wooteel wa adin fi naas bil xajji yaatuuka rijalan wa ala kulli baamirin min kulli ajin famir amir mu ni yàlla man sama baag jotiwul mu ni ko wooteel ku war a ñëw makka gis ruuxum nday ngay woo wuyoo wuyoo aalamul arwaax su ko ñëw mooy labbayka labbayka ijaabatan lakka baada ijaabatin wuyu naa la wuyu si naa la gannaaw ba ma la wuyoo te dana sakkara ngi ci ku nekk loo wuyu danga ko dem màkk loo wuyu danga ko dem màkk bu wuyoo fukki yoon fukki yoon nga dem màkk bu wuyoo junni yoon junni yoon nga dem màkk bu wuyu loo dem màkk am ñu dëkk màkk tuddoo fa yaroo fa baddee te ajuñu. Moo tax lii daay ma wootee kuy mbañ rus di mu kër da nga wuy si, ba Hajara wootee kuy jigéen da nga wuy si, ba Ismaïla wootee kuy xeylu góor da nga wuy si. Loo teg mu di bi jeex na xaat. Kon nag asalaamaaleykum, ngeen bàn ma àq malaat laa, dama nekk ci comme éléphant jeex bi ak na ba déwén. Asalaamaaleykum wa ila liqa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sëriñ bi ñu ngi lay ndokkeel talibé yëpp. Dell sëñ Mansour mi ngi ci waxtaan wi, waaye xam nga rek ngeen at mu jot chérif yi nga xamante ni yéen ñëpp ñu bàyyi ko ci Cheikh Mati Diagne chérif te nekk fii ci Sénégal, ñi nga xamante ni ngi ci boori Maroc ñëpp, ñu ñëpp dañuy ñëw ñu ci bari bopp bi ñëw gàmmu ci gàmmu bi ànd ak dëkk bi. Ñoom nag ñoom ñooy waxtaan ak sëriñ bi. Tabarakallah, lépp nekk mbégte. Ñoo ànd ak ñu sëñ bi ci. Léegi nag sëriñ Mansour, sëriñ Mansour ak ñu sëñ Moustapha Diamil moom mooy jottali chérif bi mu kaddu yi nga xamante ni moom lay wax. Léegi nag sëriñ Mansour moo koy interprété. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. saati l'aqdar hadihi sana an usharikakum ixtifal lmawlid annabawi alsharif bi madinat alhaj malik si tayaba allahu faraa bi tiwawan. mu ni yàlla dogal na ni ren maa ngi bokk ak yéen gàmmu gi si dëkku Sid Hadj Malick muy Tivaouane. naam wa la yasaruni fi hada almajal illa an unawiha bi alxafawa w altandim w alistiqbal w hada maarufun indakum antum ahli tiwawan w ala rasikum w samaxat alsheikh mohammad almansour si xafidahu allah wa raa. nee na li nga xam ni moom la bëggoon wax rek mooy que ni nemmeeku na rafetlu na organisation bi nga xam ne bi moom laa fekk fii aussi ganale bi nga ko ganale diraanga bi nga xam ni moom la nga ko defal. nee na xamee noonu loolu si waa Tivaouan xamee que itam si ki nga xam ne bi mooy xalifa bi Cheikh Seydi Mohamed Mansour. أريد أن أقول كلمة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فإننا مهما بلغنا في وصفنا له لن نعطيه حقه صلى الله عليه وسلم، ولكن يكفينا شرفا أننا ننتسب إلى طريقة شيخنا سيدي أحمد التيجاني، وطريقة شيخنا سيدي أحمد التيجاني هي طريقة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. مني ناس دابا بوغون رك ديال كادو سي باركيلو si gàmm gi, waaye lu mu mën fi wax si juddu yonent bi si gàmm mënunu dab li nga xam ne lii moom la ko yàlla wax si alquran. waaye li nga xam ni mooy sunu puukare mooy que ñun si tay ka cheikh lañu bokk sarika cheikh Ahmed Tidiane te dara nga cheikh Ahmed Tidiane moo di itam tarifa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. لا شك أن هذا المجلس مجلس رباني نوراني يكفينا فيه شرفا أننا نحتفل بمولد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه ليلة مباركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدها علينا وعلى الأمة الإسلامية عامة وعلى السادة الجانين خصوصا بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. nee na béréb bi béréb bu sedd la, béréb bu yàlla la, béréb bu leer la itam. te loolu li koy tegtale mooy que ni si béréb bi itam la ñuy defee sunu gaam magal judd yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. li muy ñaan moo di ni ñu fekkee que ay déwén yu bare bare ànd ak wér gi yaram ak dal. يسعني في هذا المقام إلا أن أدعو لكم الله تبارك وتعالى وأدعو بجاه اسمه العظيم الذي إذا دعي به أعطى وإذا سئل به أجاب أن يفيض عليكم إن شاء الله أن يبارك لكم في أعماركم وأرزاقكم وأن يحفظ لكم إن شاء الله أولادكم وكل ما تتمنوه إن شاء الله يقضي الله سبحانه وتعالى. لأن بوبنا نفسي قد جيران مدف نعان في توريال لبي خانبي loo ko siñaan mu nongu, loo ko siñaan mu may la ka yàlla barkeel lépp lu nga xam ni jublu ngeen ko yokk wër sëg yi barkeel itam seen njoboot yàlla am na ko mën na ko sañ na ko dan ko def insha allah si turu cheikh wa kama urid an ashkura fi alxitam samahat cheikh mohammed almansour ala hada alistiqbal utamann allah tabarak wa taala an yutila fi umrahu wa an yahfadahu insha allah wa duaa salih lakum wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. nee na bëgg na tam ñaanal sëriñ bi, ñaanal si sëriñ bi si teranga bi mu ko defal yëpp si ganeele beeg yëpp ne dara desut. mi ngi ñaan yàlla mu bàyyi ko suñu kanam si lu yàggee bu mu yàggee yàgg ne mi ngi ñaanal ñi nga xam ne ñoo teew fi yëpp. wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw xalifa bi ne lii moo leen di wan ni li ngeen am kenn amu ko ci bàyyam bu ndaw mooy xalifa cheikh Cahayou Mabi moo remplacé Abdoul Diabbar. mu ñëw rek diwaawat pour bokk ak yéen guddik maamam Mouhamad wa baadama qaddamahu alkurdiyu ra'a annabiy almustafa alsafiyu wa qala la minnata lilmakhluqi alayka min mashaikhi altariqi. وبعدما قدمه الكردي رأى النبي المصطفى الصفي وقال لا منة للمخلوق عليك من مشائخ الطريق أنا مربيك وأنت ولدي وشيخك الأبر كل مسند فاترك جميع ما به أخذت حتى تفوز كل ما وعدت من غير خلوة والاعتزال سبحان ربي دائم الكمال وبعدما قدمه ginnaaw bu qaddamale ko ku mu qaddamal Asafiyu Cheikh ku ko qaddamal Kurdi Mohamadul Kurdi ra'a la gise ba tey Safiyu Cheikh Nabiya Mohamad yaqzatan la manaman Cheikh nga mën a yëg. Cheikh ni ko. Mohamed ni ko. Bala nga xam ni suu kër mel. Kaani day yàgg sa gémmi. Fatru bayil. Jamia ama bi axasta. Jamia ama axasta bi. Mais dama ni feebar naa waaye fëttileeguma nag fanweeri at ak kel di jàngale 8 heures ba 8 heures loo teg xanaa masale yi nag mën nañ maa rang bës bës nag wa baxdama qaddamahul kurdiyu ra an nabiyal mustafa safiyu wa baxdama qaddamahu gannaaw ba qaddama le na ko moom cheikh kurdi raa la gis safiyu cheikh nabiya mohammad wa qaala mu ni ko laminata den ñaax mil maxluq ñel kunu bind aleka ciow mi masaxi tarik amul benn sëriñu tarika bu la mën a ñaaxati ci dara ana man mohammad mu rabbika maa ji yàgg wa ante wa cheikh wala dii yaay sama doom wa cheikhuka maay sa sëriñ al abaru ak jëm ñëpp kulla musnadi diiru jamono kenn du ko firee wéeruwaay kulla musnadi diiru jamono waaye boo nee kulla musnadi bépp wéeruwaay nee waxu Seydil Hadj Malick taalifa wala taalifu Babacar bi xam-xam rek taxul nga xam ko sama bàyyi nee na ma madahru jaada madahru jaada bi maalikin wa ka maaliki kaddari marra bi maalikin al maaliki yaa man yuriidu dariicata lijanaabihi shamil walaa tasnax bisunxi lhaatiki yaa man yaumu biqacri baxni waasixin إلا أرحت بسابح وبسابك لله درو كيفي يا ذو الوليد والحمول من البرايا الواسك صمت جميل نعت صمت بلا يبدي الغوامد جملة ستارك لا عيب فيه سواك بعيسى حبيبي ماذا تقول لكامل المتدارك عجبا لوافر من حجر ومكانة يهكين في ذات صمد وحواتك لا غرو أن يرث الوليد بوالد فردا إذا وفقد الوليد بشارك كل من أهل المنى بلقائه ولقاؤه يوم الزمين حت مالك ne mag dëxuru déet jamono ci jaada muy tabee ci bi maalikin ne jamono daal léegi sama baay nee na sama maam jaloo jamono mën la tabee tabee ci ba indi maalik ka dëxri marra bi maalikin lil maalikin lu tax kulin yaxli lmuna bilxaayi mais kullum ri in bépp jam ci nit ci nit ci nite te bëgg teraanga yaxli lmuna dana làkk lam bëggun yépp bilixaayihi ci daje Seydil Hadj Malick koo gis ndegam nit la dinte nite xol fépp yàll naa dajeeg al Hadj Malick lay wax waaye Babacar si ne nag wala kaauxo dajeeg al Hadj Malick yow man de nee du coono yaram de fa min xaju maliki mayut yàllaa rek mu indi nag qaside bi ci sama maam ne ko maa ko defee bong bongu abada buro dellul ndal dellu ndal ñoom sëriñ Aliou Ndiaye ñëw ci sama pap sama maam niko dañu bëggon nga jaaré lañu ci way wi mu ni way wi dafa bari kess kat te borom nekku fi te talib bi jambour nak ko mo tax ba nga dugg ci ha ne ak mo tax talib ko mawdo talib baru te ken wor ko xarañe ngir sa xam xam dede ñom dañu am xam xam xam xam ba leer lal ko ko ko jangul ci ñom wala nga jang ci kum ko jangal boko traduire ci français rek mu fey motax mani mansour mi dugg ngeen sen talif imam yi jëmmel leen ko ci français ndigal ngeen di nek ndigal ngo bu ngeen ñëwé nak lu ngeen ci xamul ma jangal leen ko firil leen ko wax leen manam ngeen traduire ko nak assalamu alaykum ne nga jox sa ñep barakallah mbokk yi la oustaz oustaz Aline ko jox ko ko mo di ko def ba serigne babu kër ci nelaw mu yone ci njabotam ñi di len ko ni ko ko dajale di ko ko jox yalla dogal momu tam mu nelaw njabotam di ko don ci mom ci ñewé ñu bolé ci ñu diim ak ci ñu dafar jox yen genné li ngeen am ñu genné li ñu am ñu boole jox gis ngeen itam ni sëb saxali bi ci sëriñ bi ak koy xalo ngar dajjo naa nee ñu bare ko moom moo koy ko Cheikh Omar dañuy laajal comme niñ ko daan laajee ak mu jot rek yeen talibé ngeen seet ngeen man rek ñu dajale ko jox ko ak ko mi leen ak yépp neexuma li Seyd Abdou daan wax ngeen daan defam déet waaye daal daan na gën a tuur nañ ko dajale lépp fek ci loxo Seyd Abdou ñu jox ko ci ñëw ñoom góor ji Moussaka la ñu na ñëw nag dégg nga xalifa bi wax bu kenn laaj tekki yi ci bitti sax yéen ñëpp ci jéeg yónnee leen mu ñëw ngeen dajale indi ko fii ba nopp ñu yëkkati ko jox leen ñu xam ñaata la yëkkati ko jox leen noonu lañ ko daan defe. Waaw kon nag ne ñëw te bu kenn laaj xalifa bi ne bu kenn tekki de tegi gulaali xalifa bi ne ku tekki ñaan gi dina la tekki. Waaw bu kenn laaj coppati def ci sa poos yëfi jàmbur la na ñëw fii na ñëw fii ñu fet jàll ay seen menu Thank you. سبحانك الله. Juma Cheikh Sidi Aboubakar radiyallahu ta'ala anhu, premier khalifa Cheikh Sidi Hadji Malick radiyallahu ta'ala anhu, bayi fi Dabakh Malick, mi nga xamne ñu ngi koy joy ba legi noppegunu moma newon atan manea munema jang yagul ñaka jabbax motax li mu ne jak Cheikh Sidi Aboubakar nako yaay khalifa bi nga xamne yaayenu yen bi te won ko sakko kula aw te jambato ndax ne mi bi lay siya bari ngor ñu ne ko lutax mu ne ku jikko wo lolu ñu tous ta bak la bil amdaahi moko yeyo dan sa jegaangi te tafbit mo di mbeur mi ko jar ñu ne ko ay sabar lañ koy bakke ak itama mu ne dedet minan bawi timatidin kamilin ramal wawafilin ak rajas bañ de tama ak sabar lolu nak allah jabbal latif moko waxon a cheikh sidi aboubakar motax moy roccel nañu ko adina ko bu fekkon serign ci dañu doon wurut damay wax ne yow la te gis ngay ngalam kon dal cheikh ibrahim talis waxan waaw ndax tay guddi gi dafa am solo dafa tomba altine seydil wujodi luko yalla defal ci altine lako jox motax tay khalifa bi ci reception ba mu ne gamu gi len dafa allah daw mew way joxna len rendez-vous ci juma cheikh sidi aboubakar way billahi mu ne tay gi ñepp kontan kon dog yewi tamit Cheikh Ibrahim ñu ngi lay ñaanal mucc ga nga xamne su turundo mom la muccion ca sawara wa yalla la ci yalla mussal muy ko yalla bay bañu ko ne jey yalla daldi wax amna téré yu wax ne saytane daf nako ca kaw ne ko nak waxal ma mussal la ci safara bi mu ne ko dedet yalla mo yoni lak te du ko yoni ci man ndax may Ibrahim khalilullah yalla addu na ya narukuni fardan wa salaman ala Ibrahim kon bok muccu gogu yalla nako yalla defal ku labir nga ku mana deneli mbolam ku nek RTS yalla nako yalla doli jam Allah ji tawakan lim nako legi kon bok legi yakarnaane fofu lañu taggo RTS radio international ba dewena ti insha Allah sopna bi Allah ji Hassan Ndiaye ci micro bi ci waawon juma Cheikh Sidi Aboubakar lepp di ben innama al-mu'minuna ikhwa la yalla wa faslu bayna akhwaykum kon bok Ibrahim antenne bango yalla lu yalla doli jam fi nga doxatu ci rew mi yeb jam la luñ fa ñaan yalla ko yalla nangu bi jaay seydul wujoti nabiyur rahma nabiyul ummi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakumullahu wa khairan jerejef haja san jaay jerejef alhaji tawakkal ak equipe bi nga andal non ngi ko defal ci feewon non ngi ko defé ci touba de ko cheikh fallou mbacke de ko chamad bamba ak ki nga xamne modi kama fall ak andak ki bi Ibrahima fall ci radio mbak basar al arifin bi nur al ma'rifati wal yaqin وجازب أزمة أسرار المحققين بجذابة قلب والتمكين فاتح أقفال قلوب الموحدين فيا من لا شريك له ولا معين إياك نعبد وإياك نستعين جبنا منك مواجب الصديقين وشتنا مشاهد الشهداء ولا تجعلنا الضالين ولا مضلين ولا تحشرنا في زمرة الظالمين ولا الضالين آمين رب فاغفر لمن أناب إليكم وأنيبوا ربي حوى كل سر أنت الرب مولى إليك مآب كل عيب فاصل لنا أي سدري. أنت الرب مولى إليك مآب كل عيب فاصل لنا أي سدري. جاءك العبد يستغيث لفضل وثناء مواهب منك تجري. ويا لطيفا لم يزل لطيف ألطف بما نزل يا حبيبا. أنت لطيف لم تزل ظالت من خير الشك لا ولا من خلفي. علمت ما علمت ما علمت وما علمت خير ما علمت. علمت ما علمت ما علمت وما علمت خير ما علمت. وربما تزجر فيما تعلم بعالم فضله ما يعلم. إني أتيتك علي معتذرا في ظاهر وباطن مقتصر. فأنت يا إله يا مجيب أجب عبيدك أيا رقيب. فاغفر إلهي رب والدينا مغفرة الإطلاق فائزينا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه صاحبة بنيه ثم أبيه شأنه يغنيه. غفرانك اللهم قد يليه. ثم صلاتك التي تجلت بسر أسرارك قد تحلت على النبي أشرف الخلائق مع سلامك المجيد الفائق وآله وصحبه الكرام. وأعطنا يا ربي بالمرام. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري حق قدري حق قدري حق قدري حق قدري حق قدري حق قدري حق قدري حق قدري حق قدري حق قدري حق قدري حق قدري حق قدري حق قدري حق قدري حق قدري حق قدري حق قدري حق قدري حق قدري حق قدري حق قدري حق قدره ومقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شيخ نينا كيف كجانا صاد صادح بو أجيك حق قدري نبا مكنيار فكيون الجروم متولوغ وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. نيار فكي عرف لا جروم متلي صاد فاتحة بي دفك كمن هدي الشيخ ranga cey ñaan bu nango ñol pañama seen reera ngok mayuma len ko la ngeen di ko jëfëndiko dama len ko ñaanal. Assalamu alaykum wa ila liqa'.